سوختم تو ببینم سوختم تو ببینم بیقراری تن تو شبها که نشستم تا سفیده با چوب از بدن پیکره ساختم منی که به حریم تو حرامم زدم تکیه به اندیشه سرکش تا پیچ و خم جسمت رو شناختم سرانگشتای دستم پینه بسته واسم مونده همون دستای خسته سرانگشتای دستم. Maziar na początek audycji, tak kończy się jego płyta Arezuje Fardo, czyli życzenia na jutro, chyba tak by to można przetłumaczyć. Za tydzień zaczniemy słuchać czwartej, już ostatniej płyty Maziara, którą udało mi się przywieźć z ostatniego wyjazdu do Iranu. Co w dzisiejszej audycji? No tak, spoglądam w rozpiskę, na pewno zajrzymy do Turcji, będzie Armenia. Będę też starał się przypomnieć o kilku koncertach, które zbliżają się w Polsce, a które jakoś wiążą się z Iranem, czy ogólnie z Bliskim Wschodem. Ale na początek trochę muzyki bardzo współczesnej. Shahin Najafi, kiedyś prezentowałem jego historię. Człowiek, który musiał wyjechać z Iranu, została wydana na niego fatwa po tym, jak poobrażał kilka znakomitości religijnych. W tym momencie mieszka w Niemczech i z okazji Nowego Roku, który Irańczycy obchodzili nieco ponad miesiąc temu, przygotował nową piosenkę. Kiedyś był bardziej raperem, takim hip-hopowcem, teraz częściej sięga po gitarę, zdecydowanie zmienia swój styl muzyczny. No i przygotował, tak jak mówię, piosenkę o Nowym Roku. Irańczycy na ten przychodzący Nowy Rok wołają Amu Noruz, czyli Wujek Nowy Rok, i taki tytuł też nosi ta piosenka. No, jak się nie trudno domyślić, nie będzie to tekst optymistyczny, brzmi on mniej więcej tak. Wujku Noruz, nie przychodź tutaj, ten dom pogrążony jest w żałobie. Ojciec ciągle zadłużony po ostatnim Nowym Roku, oczy matki czerwone jak złota rybka z Hafty Sin. Są tak mokre, że zaczynają tracić zdolność widzenia, krok po kroku. Brata w tyle zostawiły strzykawki zapomnienia, ciało siostry rozdarte jak rozeta sklepienia bazaru. W tym ciemnym domu nikt na ciebie nie czeka, dopóki nie masz chleba i szczęścia w swoim plecaku. Wujku Noruz, nie przychodź tutaj. Wujku Noruz, nie przychodź tutaj. Nie pamiętamy już wiosny. Na obrusie nie ma Hafty Sin, nie ma chleba ani monet. Wujku Noruz, w tym domu cały rok panuje zima. Kwiaty i słowiki to tylko fikcja. Tu śpiewa tylko sowa. Ktoś ukradł stąd wiosnę i radość świętowania. Ktoś rozsypał prochy żałoby na naszym kalendarzu. Wujku Noruz, nie przychodź tutaj. خرجه یه سال قبله شبه ایدام بده کارم چه شاید مادر از سرخی مثل Nowy Rok śpiewał Shahin Najafi w takim nieco wisielczym nastroju. Jeszcze chwilę zostaniemy, ale przeniesiemy się do Iraku. Tam 30 kwietnia, czyli już w najbliższą środę, wybory parlamentarne. No i wszyscy zastanawiają się, w jaki sposób będą one przebiegać. Przypomnę, że prowincję Anbar na przykład, położoną całkiem niedaleko Bagdadu, w dużej mierze okupuje organizacja Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie. I nie wiadomo, czy te wybory w ogóle się tam odbędą, a zostały już raptem 2 dni. Jeśli tak, to ile osób zdecyduje się wziąć w nich udział? I ta kwestia tak naprawdę dotyczy nie tylko prowincji Anbar, ale też całego Iraku. różnym siłom bardzo zależy na tym, żeby ludzie zostali w domu i chociażby kilka dni temu podczas prezentowania swoich poglądów politycznych zostali zaatakowani zwolennicy pewnej partii w Bagdadzie. Doszło do 3 następujących zaraz po sobie wybuchów, w których zginęło kilkadziesiąt osób. To były zamachy samobójcze, które w Iraku nie mogą się skończyć, mimo już od wielu lat przecież chcieliśmy, żeby tam panował pokój. Większość z biorących udział w wyborach partii ma oczywiście ściśle określony elektorat. On jest bardzo podzielony, konkretnie między szyitów i sunnitów. Bodaj tylko jedna partia, to koalicja nacjonalistyczna, ma w swoich szeregach zarówno i szyitów, i sunnitów. No ale ponieważ ten podział na szyitów i sunnitów, czyli dwa główne nurty islamu, jest bardzo głęboko zakorzeniony w Iraku, raczej trudno liczyć na ich sukces, a tak naprawdę w ogóle nie byłby on żadną gwarancją tego, że sytuacja w Iraku się uspokoi, czy unormuje, ustabilizuje. Oczywiście Irakijczycy normalnie prowadzą swoje życie, tak na ile im pozwala sytuacja, ale no, młodzi muzycy nie pozostają obojętni na to, co się dzieje, na wszechobecną korupcję, na ten brak bezpieczeństwa, ogromne bezrobocie i no, brak jakiegoś takiego poczucia, że może być lepiej. Ahmed Mido jest jednym z takich raperów, który też przygotował piosenkę okolicznościową. Jej tytuł to Dama Watan. Watan to takie słowo, które występuje też w perskim, tylko tam jest to watan, więc pewnie chodzi o ojczyznę. Ahmed Mido będzie śpiewał o łzach ojczyzny po arabsku. Rap w Iraku do niedawna był zupełnie nieznany. To taki styl muzyczny, który się tam narodził dopiero po przyjściu Amerykanów i był to rok 2003. شوف احنا الشباب واللي عانى في حياته كافي موت وكافي هم كافي ظلم وسلم كافي خلي يعيش طفل ونقطع اللي يريد دم نبدي وردة بين يدينا وعدنا اجيال الجديدة صح تعذبنا احنا هسه والفرح بيهم نريده خلي يعيشون بسلام بين اهلهم لا تغرب طفل وتخرب حلمهم ما يسلكون الطريق اللي مشينا احنا بيه لو نموت بقهوة احنا لو نموت بجامعتنا والله حيرة بكل صوت نصيح متنا ليش هيك يصير بينا لا بد ما اصبران يا حياتي رحت انت وهسجن اني اعاني ليش هيك يصير بينا لا بد ما اصبران يا حياتي رحت انت وهسجن اني اعاني كل يوم يموت عندنا شخص غالي نبكي دم وش يفيد الراح حبه لو صديقه انعدم جرحي اني قد همومي مستحيل يطيب لا ما بدينا اي حلول غير ندعم الاله انه يصبرنا بجرحنا وبالمصاب اللي عشنا بيه ما ننسى ضحكتنا احنا لا وحق رب النبي كنا مثل طيور احنا والحياه هنا حلمنا تالي كل شي بلحظه راح ما ادري احنا لسه رحنا صعب ونتحمل وضعنا واحنا ما حلمنا غير ان نعيش احنا بسعاده بس تغير المصير الضحكه فارقت الشفاه لما فارقت الحياه كنت بين احلامي طير وهسه بالجنه انت طير والله اشوفك كل يوم وبالمنام انت تجيني نفسه ما تغير وضعنا ويبقى لك وحدك حنيني كلها قالت مات هو وانا كذبهم اكيد شلون اقولهم اي صحيح وما اشوفه من جديد الاحب خسرت اني Ahmed Midu z Iraku tuż przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju. Bartosz.gilmapa@polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania. Nikifor już pozdrawia wszystkich słuchaczy szanownych. Basia z Owczarkiem meldują się też przy odbiorniku. Pani Klaudia widzę już też pisze. Jeszcze nie zdążyłem przeczytać i za chwilę się tym pani Klaudio zajmę. Przenosimy się do Turcji, jedynego wspólnego sąsiada Iranu i Iraku. To też taka mała okoliczność. 99. rocznica czegoś, co większość ludzi określa ludobójstwem, miała miejsce 24 kwietnia. To pogrom, jaki Turcy zgotowali Ormianom w roku 1915 u kresu już praktycznie istnienia Imperium Otomańskiego. No i cóż, zmienia się chyba turecka retoryka. Kiedyś Ormian oskarżano o zdradę, a dziś, a tak naprawdę w przeddzień tej 99. rocznicy premier Turcji złożył Ormianom kondolencje. Mówił coś o jakimś wspólnym bólu z ostatnich lat właśnie Imperium Otomańskiego. Ja tak sobie myślę, że to tylko dyplomacja tak naprawdę, która najczęściej jest taką grą na pokaz, a najważniejsi w tym wszystkim i tak zostają ludzie, a tymczasem nastroje społeczne w Turcji są takie, że Turcy będą mieli zakaz świętowania 1 maja, czyli Dnia Pracy na placu Taksim, który przecież jeszcze nie tak dawno temu, kilka miesięcy temu był centrum protestów przeciw rządowi tureckiemu, który zmaga się z ogromnymi problemami, które nie mogą się skończyć. Te problemy są na praktycznie każdym polu. No może jakieś negocjacje z Kurdami są takim światełkiem w tunelu, że coś tureckiemu rządowi będzie się udawać. Wybrałem taką piosenkę, która może połączy trochę Ormian i Turków. To piosenka tureckiego zespołu Molar z roku 1971. No wiadomo, jak dla Ormian ważna jest góra Ararat. Z nią wiąże się w dużej mierze cała historia Ormian. Zespół Molar w roku 1971 nagrał utwór, który stał się zalążkiem czegoś, co później określono anatolijskim rockiem, anatolijskim popem, w ogóle tym takim nawiązaniem współczesnej muzyki popularnej do folkowych brzmień właśnie z Anatolii. Autorem tego określenia anatolijski rock był Murat Ses, który zresztą skomponował to nagranie, którego za chwilę posłuchamy. To legenda góry Ararat. Thank you. Zespół Molar, czyli Mongołowie, chyba tak by się to przetłumaczyło na język polski, zagrali o legendzie góry Araratu. Murat Ses, który skomponował to nagranie, już rok później odszedł od zespołu, a zespół Molar istnieje tak naprawdę do dzisiaj i koncertuje, jest jednym z popularniejszych zespołów. Zresztą swoją legendę wyrobił właśnie wtedy na przełomie lat 60. i 70., a Murat Ses po odejściu zespołu grywał z różnymi wielkimi tureckimi muzykami, jak chociażby z Barisem Manço. W Turcji jeszcze chwilę zostaniemy. Kilka tygodni temu przyniosłem po raz kolejny płytę braci Urel i zaprezentowałem wtedy dwa nagrania, ale od tamtej pory wiele się zmieniło. Pani słuchaczka Basia zaproponowała tłumaczenie jednej z tych, nie nawet obu piosenek, ale dziś znajdzie się czas tylko na jedną. I no cóż, bardzo mnie to cieszy i w ogóle chciałbym, żeby słuchacze proponowali swoje tłumaczenia tych piosenek, które się pojawiają w językach, które znają. Tak samo byłoby mi miło, gdyby ktoś tłumaczył te utwory grane i śpiewane po persku. Ale piosenka braci Urel, Diraj Dom, ma taki tekst w języku polskim. Może będzie się jej teraz dużo lepiej słuchać. Gdybym był ptakiem, latałbym i nigdzie nie lądował, aby nie zobaczyć tej piękności i się nie zakochać. Gdybym był kwiatem, nie rozkwitłbym, aby nie zobaczyć tej piękności i się nie zakochać. Gdybym był pięknością, nie rozpuściłbym włosów, aby nikt ich nie zobaczył i nie zapałał do mnie nieszczęśliwą miłością. Gdybym nie był sobą, nie cierpiałbym, nie płakał przez miłość do piękności, którą ujrzałem. Jestem Feridunem, płonę z miłości i szukam, bo ujrzałem piękność i się zakochałem. Przyznam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem i tekstu, i przede wszystkim tego tłumaczenia. Bardzo pani Basiu dziękuję. Szalenie mi się podoba ten tekst, ponieważ bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z perską poezją. Didaj, didaj, dom. Didaj, didaj, dom. Didaj, didaj, dom. Ben bir kuş olsam uçardım hiç konmadan, görüp de güzeli sevmemek için. Ben çiçek olsam açmazdım yeryüzünde, görüp de güzeli sevmemek için. Diday diday don, diday diday don, don, don. Diday diday don, diday diday don. Ben güzel olsam dökmezdim hiç zülfümü, görünür kimseyi yakmamak için. Ben olmazsam yanmazdım, ağlamazdım, görüp de güzeli sevdiğim için. Diday diday don, diday diday don, don, don. Diday diday don, diday diday don. Yanarım hep ararım, görüp de güzeli sevdiğim için. Diday diday don, diday diday don, diday diday don. To była Turcja, piosenka Diday Dom braci Urel, przetłumaczona, jej tekst przetłumaczony przez panią Basię. Pani Basiu, jeszcze raz pięknie dziękuję. Pozdrowienia dla Owczarka również zasyłam. No i dla równowagi pora by się przenieść do Armenii. W zeszłym tygodniu, to było takie dziwne, długie, wydłużone spotkanie z Radiem Teheran trwające 4 godziny. Większość ludzi wtedy świętowała, więc podejrzewam, że niewiele osób miało okazję usłyszeć płytę, fragmenty płyty Jordiego Savanego. Hawaja, które właśnie przed tygodniem były prezentowane, a pojawiły się pytania też o tę płytę. Bardzo mi miło z tego powodu, to faktycznie piękna muzyka Jordi Savai. Jak to on ma w zwyczaju, zbiera muzyków z konkretnego kraju, z konkretnego regionu i zgłębia tajniki tamtejszej muzyki, a później nagrywa płytę z tamtymi muzykami, właśnie grając tradycyjne wybrane utwory. Przed tygodniem w dużej mierze prezentowałem nagrania Sayata Nowy. To ormiański poeta, grajek tak naprawdę, chyba można powiedzieć trubadur, chyba takiego określenia nawet użyłem przed tygodniem, a później został zakonnikiem. Jego historię jego życia opowiada przepiękny film Sergeja Parażanowa Barwy granatu, o którym też przed tygodniem starałem się chociaż trochę opowiedzieć, choć opowiadanie o filmie Sergeja Parażanowa Barwy granatu to zadanie niemożliwe do wykonania. Ten film po prostu trzeba obejrzeć i dać mu się ponieść. Dzisiaj wątek filmowy jeszcze też się pojawi za czas jakiś. Będzie to film już irański tym razem, chociaż wcale nie dziejący się w Iranie. Ale wracamy do Armenii. Jeszcze dwa nagrania chciałem zaprezentować z tej płyty. Armenian Spirit Jordiego Savaia, wydanej w 2012 roku. Tak jak przed tygodniem były to nagrania Sayatanowe, tak dzisiaj będą to nagrania tradycyjne, ale zebrane, skodyfikowane przez Komitasa. To człowiek żyjący na przełomie XIX i XX wieku, którego akurat to ludobójstwo Ormian z roku 1915 bardzo mocno dotknęło, jako że sam w tym czasie żył w Istambule, który chyba wtedy jeszcze nazywał się Konstantynopol. W roku 1915 no, musiał się ewakuować bardzo szybko stamtąd, został wręcz do tego zmuszony. Nigdy już nie wrócił do pełni zdrowia psychicznego po tym, jak przeżył szok związany z tym, co w roku 1915 wydarzyło się na pograniczu ormiańsko-tureckim. Te dwa nagrania tradycyjne to właśnie efekt jego wieloletnich badań i prac nad tym, żeby muzyka Ormian została właśnie spisana, skodyfikowana i żeby mogła cieszyć uszy wszystkich, tak jak i nas teraz. Thank you. bardzo mi się podoba na tej płycie, że wszystkie takie brudy, dźwięki towarzyszące nie zostały wyczyszczone. Nie brzmi to jak jakieś sterylne nagranie, nie wiem, z wytwórni ECM na przykład, tylko słychać tutaj muzyka, który nabiera powietrze i wypuszcza je przez duduk. Wracając jeszcze do tej kwestii ormiańsko-tureckiej i tego niby zbliżenia ze strony Turcji w kierunku Armenii, mam wrażenie, że tak naprawdę ten konflikt to, no trudno to nazwać nieporozumieniem, bo mówimy tutaj o ludobójstwie, ale te różne spojrzenia na tę samą kwestię nie zostaną tak naprawdę rozwiązane wcześniej niż rozwiąże się sprawa Górskiego Karabachu, bo tak naprawdę Turcja wspiera Azerbejdżan w tej kwestii bardzo silnie, a jest to region zamieszkany i kontrolowany w tym momencie tak naprawdę przez Ormian, mimo iż znajduje się przynajmniej teoretycznie na terenie Azerbejdżanu. I do Azerbejdżanu właśnie się teraz przeniesiemy, to za sprawą Alima Kasimowa. Niedawno wspominałem, że jest szansa, że Alim Kasimow już wkrótce w Polsce, że jakiś występ, jakiś telewizor, może potem kilka koncertów. No na razie chyba trzeba o tych planach i pomysłach zapomnieć, ale kto może, niech 13 maja wybierze się do hali Milad w Teheranie. Tam właśnie wystąpi Alim Kasimow 13 maja, a potem wystąpi jeszcze w Ardebilu, Tablizie i Urmi. To trzy bardzo duże miasta, ale położone na zachodzie Iranu, tam gdzie no, większość mieszkańców stanowią właśnie Azerowie i dominującym językiem jest język azerski, chyba lekko trochę pozmieniany, mam wrażenie. I inaczej się troszeczkę mówi niż w tym Azerbejdżanie właściwym, ale nie zmienia to faktu, że są to, no, jeśli chodzi o może nie tyle narodowość, ile etniczność, są to właśnie Ormianie mieszkający w, przepraszam, Azerowie mieszkający w Iranie. Zresztą w Iranie mieszka więcej Azerów niż w samym Azerbejdżanie, proszę sobie wyobrazić, stąd Alim Kasimow naprawdę ma dla kogo w Iranie grać. Alim Kasimow spośród wielu, myślę, że około 10 płyt, które nagrał, 3 chyba zarejestrował ze swoją córką Farganą i fragmentu z jednej z takich płyt właśnie teraz posłuchamy. Thank you.

Shoo, shoo, shoo, shoo. sen gözlerimin ışığı sensen. Hasretimden yanıma da. Alim Kasimow ze swoją córką Farganą już 13 maja w Teheranie. Zapraszam bardzo serdecznie na ten koncert. Kto wie, może się nawet na nim spotkamy. Alim Kasimow wystąpił swego czasu, w ogóle współpracował z wieloma irańskimi muzykami i między innymi w lipcu 2013 roku na festiwalu w Tunisie wystąpił z Mohamedem Motamedim, irańskim wokalistą. Bardzo jestem ciekawy, jak ta współpraca wyglądała. Chyba żadnych owoców nie ma. Ja przynajmniej nie słyszałem, ale tak sobie myślę, że to dobry powód, żeby posłuchać właśnie Mohameda Motamediego. Jego ostatnia płyta ukazała się w 2013 roku i przyznam szczerze, że jakoś do tej pory nie wiem, dlaczego nie było okazji jej posłuchać. Za chwilę jej finał, a skoro przenosimy się właśnie do Iranu, to moment z aktualnościami irańskimi, no niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem, które miało miejsce tak naprawdę w nocy z 24 na 25 kwietnia. Wydarzenie, które wpłynie niewątpliwie na życie wszystkich Irańczyków i to prawdopodobnie przynajmniej w takim krótkoterminowym okresie, raczej negatywnie, była podwyżka cen paliw. Dość drastyczna, jeśli spojrzeć na te różnice.